doğru çıktı baykuşları gören rüyam. Uçtu gitti başımdaki huma kuşum. Kalıverdim taşa vurup yetim başım. Babamı ahiret kervanı aldı, yüzünü görmek ah mahşeri kaldı. Babacım kim kızacak hata yapsam? Babacım kim dua edecek arkamdan? Babacım sensiz nasıl yol bulurum? Babacım kim bekler beni ocağında? Henüz gücüm yeterken hizmetine gül çiçekten evler yapıp zedine ganimetim bindi eğer siz ata. Babacım kim kızacak hata yapsam? Babacım kim dua edecek arkamdan? Babacım sensiz nasıl yol bulurum? Babacım kim bekler beni? Mahşer kaldı. Babacım kim kızacak hata yapsam? Babacım kim dua edecek arkamdan? Babacım sensiz nasıl yol?